پھر نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ بتلایا تاکہ بتدریج ترقی نصیب ہوتی رہے، آہستہ آہستہ وہ درجہ کمال تک پہنچایا خدا تعالیٰ نے، اتنے اونچے درجے تک کہ جس کے بعد کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں رہتا. لیکن یہ ایک دم ہی نہیں ہوا، آہستہ بتدریج یہ ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے وعدے کے وقت پر آئے اور کلام کیا اس سے، اس کے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ حقیقتاً کلام تھا جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا تھا، وحی کے بغیر. وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ نہیں براہ راست کلام تھا. یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبیوں کے درمیان خصوصیت عطا فرمائی. حدیث میں آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، جب حضور سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں، آپ نے فرمایا نبی مکلم، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی ہیں آدم علیہ السلام بھی، خدا نے ان سے کلام بھی فرمایا، وہ بھی مکلم تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو خاص خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف تکلم بخشا براہ راست. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی استعارہ نہیں تھا، حقیقتاً یہ سمجھنا چاہیے کہ کانوں کے ساتھ ہی انہوں نے خدا کا کلام سنا تھا.